Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارك وحمد الله سبحانه وتعالى amesema ndani ya kitabu chake kitukufu, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yashau yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur أو يزوجهم بقرآن وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله سبحانه وتعالى لذا منين في سورة الشورى وزي آية 49 آية 50 kieleza kwamba ni wake ufalme wa mbinguni na ufalme wa ardhini. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaumba atakaye, anaumba atakaye watoto wa kike, na anaumba atakaye watoto wa kiume. Hawa wanaweza kumchanganyia watoto wa kiume na watoto wa kike, na mwingine akamfanya itasa asiye na mtoto. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa hali za viumbe wake na ni mweza wa kufanya atakavyo. Watu wako katika namna nne. Anasema Imam Ishaq ad-Dumishi rahimahullah ta'ala, nazalat hadhihi al-aya, iliteremka aya hii, fi anbiya'ikum Muhammad, katika kuelezea manabii kisha ikaenea kwa watu wengine. Faruku alayhi salam Abu al-Barat lam yulad lahu dhakar. Lutu alayhi salam ni baba wa watoto wa kike, hakupata kuzaa mtoto wa kiume. وإبراهيم عليه السلام أبو الأولاد لم يولد له أنثى. إبراهيم بابا ووتوت وكيومة بيناي حقوقات وتوت وكيكي. ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد له سلطان. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwake palizaliwa namna zote mbili, akapata watoto wa kiume na Qasim, Abdullah na Ibrahim. Pia akapata watoto wa kike nao ni Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum na Fatima. Mtume wetu alayhi salatu wassalam, Allah alimjalia akapata watoto saba, watoto watatu wa kiume, nao wote walikufa wakiwa watoto wadogo: Kasi, Abdullah na Ibrahim aliyekuwa mtoto wake wa mwisho aliyezaliwa kupitia kwa mjakazi wake Maria. Na kapata watoto wa kike ambao walirithi utume wa baba yao, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakasilimu na wakafa katika Uislamu. Na Mtume aliwazika watatu, na mmoja ndiye alimzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Fatimatu Zahra. Wawili waliolewa na Uthman ibn Affan, nao ni Ruqayya na Ummu Kulthum, na akaitwa Uthman Dhinnunain. Na Mtume alimwambia baada ya kupiwa na mkeo wa pili: lau ningelikuwa na mtoto watatu wa kike ningekupa, lakini tayari Fatima amekwisha olewa na Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo Mtume alikuwa na watoto wa kike na alikuwa na watoto wa kiume. Wa Yahya ibn Zakaria alayhi wassalam, wa ala nabiyyina afdalu ssalati wassalam aqim. Yahya hakupata mtoto, akawa ni tasa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yahabu liman yashaa inatha wa yahabu liman yashaa dhukuri, anampa mtakaye watoto wa kike na anampa mtakaye watoto wa kiume. Hivyo al-awladu hibatun min Allah wa ni'matun min Allah, watoto ni zawadi iliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala bure, lakini pia watoto ni neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, kuna ulazima na kuna haja kwetu sisi Waislamu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie watoto waliokuwa wema, na hii ilikuwa ni tabia ya mitume, lakini pia ilikuwa ni tabia ya watu wema waliotangulia. Katika dua za mitume ni dua aliomba Nabiullahi Zakaria alayhi salam, كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران كتك آية يثلاثين منان. فسيما الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هوكو كتك محراب يا مريم بعد يتنجي زكريا katika mihrabu ya Maryam chumbani kwa Maryam, na akamkuta Maryam anakula chakula ambacho hakukipeleka yeye, na yeye ndiye alikuwa anampelekea chakula Maryam. Na akamuuliza kukipata wapi, akamwambia kimetoka kwa Allah. Hapo Zakaria akamuomba Mola wake, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, akasema Mola wangu, ninakuomba unipe mimi kutoka kwako kizazi kilichokuwa chema. Innaka samiu dua, hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia maombi ya wanakuomba. Kwa Zakaria alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie kizazi kilichokuwa chema, na Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia, akampata mtoto Zakaria akapata mtoto wa kiume ambaye alikuja kurithi utume wa baba yake na kazi aliyokuwa akifanya baba yake ناوي ليحرقها. الله سيما لم يجعل له من قبل سميا. هتقوة جبتة كليتوه كتك أرض الإلهي لهيل لا يحيا قبل يكون فرطوت وزكريا. لكن فيها كتكدو وجوات ويما الله سبحانه وتعالى نوميا akiwaelezea watu wema ndani ya Qur'an miongoni mwa tabia zao ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kizazi kilichokuwa chema. Allah anasema katika sura ya Qur'an katika aya ya 74, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina dhurriyatan هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. منويه الله سبحانه وتعالى ونسيما وتويما نواليما ونسيما قبليا منواما كموما ونسيما ربنا في منويه من الزويت موامدي وويت هب لنا من أزواجنا تبسيسي kutoka kwa wake zetu, wa dhurriyatina na kwa kizazi chetu, tupe kurrata a'yun tulizo na macho yetu, wake watiifu wasikivu na watoto wema watiifu kwa wazazi wao. Waj'alna lilmuttaqina imama, na watufanye sisi kuwa ni viongozi kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna faida nyingi amezieleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kujalie kupata mtoto aliyekuwa mwema. Katika majlisi hii fupi, ninapenda katika huu muda wa kusubiria kile kilichokuwa kimeandaliwa kutanguliza na saha chache kwenu, lakini pia kukumbushana katika mambo ambayo ni muhimu kwetu katika dini yetu, na hasa katika majukumu kama haya ya uzazi ambayo tuko nayo, tufahamu kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhusia sana sisi tuwe ni watu wenye kupenda kuzaa. Kuna watu wanachukia kuzaa na wanakwenda kwa madaktari wawapunguzie uzazi, wawazuie wasizae, ima kwa kuchoma sindano, ima kwa kunywa vidonge, ima kwa nyota ya kijani na mengineyo. Na huku ni katika kufuru neema waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati kuna watu wanakunywa madawa, wanakandwa matumbo, wanakunywa mizizi mbalimbali, wanaomba dua usiku na mchana wapate watoto, wengine wanakwenda kuwazuia kwa madaktari wasizae. Huku ni katika kufuru neema walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa munasaba ambao tuko nao sisi, tuna hakika ya mtoto ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku mtoto wa kiume, na leo ikawa ni siku yake ya saba, pakawa kunawajibika mtoto huyo kufanyiwa hakika, na hivyo tayari imeshafanyika na kilichobakia ni kuitumia hiyo hakika. Na katika upande wa hili jambo, nitapenda kuzungumza nukta moja ambayo itahusiana na hili suala la hakika. Mtoto anapokuwa amezaliwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufundisha kuwapa watoto majina mazuri. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho wazazi wengi tumekisahau, ni kuwapa watoto wetu kunia kabla hawajafikia wakati wa kupewa malakabu ya jambo wajana. Mtoto atafikana na kupewa jina zuri katika haki za mtoto kwa mzazi wake ni kumpa jina zuri. Imekuja katika hadithi iliyopokelewa na al-Imamu Abu Daud katika Sunan, akisema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innakum tud'auna yawma al-qiyamah biasma'ikum, ninyi mtaitwa siku ya kiyama kwa majina yenu. Wa asma'a aba'akum, na kwa majina ya baba zenu, fulani ibn fulani, fa ahsinu asma'akum, basi yafanyeni vizuri majina yenu. Mtakapoitwa siku ya kiyama muitwe kwa majina mazuri. Lakini pia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa anayabadilisha majina ya baadhi ya masahaba zake ambao walisilimu wakawa na majina wazazi wao waliowapa waliyaona mazuri, lakini mtume akayaona si majina mazuri, akawa akiyabadilisha majina yao. Akambadilisha sahaba anaitwa Abi Bakr ibn Abd al-Ka'ba, akamwita Abdullah. Lakini pia alimbadilisha Abdurrahman ibn Auf, ambaye alikuwa jina lake anaitwa Abdul Ka'ba. Baba yake liliona jina zuri, lakini mtume akaliona si jina zuri, akamwita Abdurrahman. Lakini pia kuna mwanamke alikuwa anaitwa Asiya bintu Thabit ibn Abi Aqlah, mtume akambadilisha jina lake akamwita Jamila. Kwa suala la kubadilisha majina lilikuwa ni katika desturi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akasema mtume katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, inna ahabba asma'ikum ila Allah, hakika inayopendeza zaidi katika majina yenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah wa Abdurrahman, ni jina Abdullah, jina Abdurrahman, yani jina litangulie na neno Abd likiwa limebeba udhalili na unyonge wa mja kwa mola wake. Sasa wale Waarabu walikuwa watu, kwa sababu Kaaba ni eneo tukufu, wao waliona wanasibisha watoto wao kwenye nani? Kwenye Kaaba, wakawaita Abdul Kaaba. Mtume kabadilisha na kuwaita Abdullah na Abdurrahman. Lakini pia mtume akasema tasammu biismi al-anbiya, jiiteni majina ya manabii. Yaani unapotoa jina kwa mwanao, toa jina kutoka kwa nabii. Wa ahabbu al-asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, na jina linalopendeza zaidi katika majina mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Abdullah na Abdurrahman. Wa asdaquha, na la ukweli katika majina Harith, ni kumwita mtu Harith. Wa Hammam, lakini pia wa akbaruha, na baya ya majina Harbu, ni kumwita mtoto wako Harbu. Wa Murra, au kumwita mtoto wako jina la Murra. Na amepokea Said ibn Musayyab, ilipokelewa kwake kutoka kwa baba yake, pokea athari kutoka baba yake Said ibn Musayyab ni tabi, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انتم اللي سمعكم وانبيا بباك ما اسمك قال لا كنان قال حزن أكبر وانبيا قال لا أمليك حزن فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يا تسمعكم وانبيا من مزين بل أنت سهل بل يوهي كوانسي ليو بل يشيل لكم وسيك تين حزن وتقوى وانت سهل فقال المنزي قسيما لا أغير اسما سمانيه أبي سيكبالي كبالي شدين ألوني تبابانه المنزي رمجيب له رمجيب تونس mtume amwambia wewe mzee ilo jina halikufai kuitwa hazmu bali wewe bila kuita kuanzia leo utakuwa sahlun mjana mjibuje mtume la ughayira isman sammanihi abu siwe sammanihi abi siwezi kubadilisha jina ambalo babangu ameniita maana yake amekubali kubadilisha jina amekataa amekataa aliyemkatalia nani kamkatalia mtume sallallahu alayhi wasallam wa hadithu akhrajahu al-imam al-bukhari qala ibn al-musayyib asema sa'id ibn al-musayyib fama zalat fina al-hazuna ba'd tangu baba yetu amekataa kubadilisha jina haijaondoka huzuni kwenye familia yetu kimeleka vizuri kila siku wao ni watu wenye huzuni na wanamuamala vigumu sana watu wanapata taabu kuamiliana nao watu wanawalaumu na familia imekuwa na sifa mbaya lakini kosa limetoka kwa nani kwa mzee kumkatalia mtume sallallahu alaihi wasallam athari ikaendelea mpaka kwa wajukuu wakawa hawana furaha watu wanawasema watu wanawatenga kwa sababu ya baba kumkatalia au mzee wao kumkatalia nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال ابن بطال اسمع الامام ابن بطال فيه ان الامر katika hadithi hii unaonyesha ulazima bitahsin asma wa kutoa majina mazuri wa bitabyin ismu ila ahsan minhu na kulibadilisha jina kulitoa katika sehemu nzuri kupeleka katika sehemu nzuri zaidi. Yaweza kuwa jina kwenye ukoo wenu liko na maana nzuri. Sawa, lakini kuko na lingine ambalo ni nzuri zaidi. Bali hilo ni jambo linakuwa ni istihbabu ya kupendeza jambo katika mambo ya sunna aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kubadilisha majina ambayo ndani yake yana tazkia, yana sifa, kama kumsifia mtu fulani katika jambo. Amesimulia sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Zainab kanat ismuha Barra. Zainab mkewe mtume jina lake alikuwa anaitwa Barra. Barra maana yake ni mtu mwema, mwanamke mwema. Barra faqila tuzaki nafsaha, fakawa panasemwa ajitakasa nafsi yake. Fasamaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Zainab, mtume akambadilisha jina lake akamwita nani, akamwita Zainab. Kwa hiyo kubadilisha jina ni katika mambo ambayo ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nukta ya mwisho ni suala la hakika. Baada ya haya tuliyotanguliza katika nasaha ndogo fupi, yatakikana mtoto wakizaliwa afanyiwe hakika na mzazi wake na ni sunna iliyokupotezwa, lakini baadhi ya wanawachuoni wanasema ni wajibu kwa mtoto wa kiume kuchinjiwa mbuzi wawili na mtoto wa kike kuchinjiwa mbuzi mmoja, na huyo mbuzi anachinjwa siku ya saba baada ya kuzaliwa kwake. Na ikishindikana siku ya saba mzazi hakuweza, basi siku ya 14. Ikishindikana siku ya 14, basi siku ya 21. Na ikishindikana kabisa, basi siku yoyote mzazi akijaliwa amchinjie mtoto wake hakika kabla hajafikia katika balehe. Na dalili ya jambo hili la hakika ni hadithi ambayo amesimulia, natuelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Samra ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, kullu ghulami, kila kijana mwenye kuzaliwa, rahinatu bihaqiqatihi, amewekwa rehani kwa hakika yake, tudbahu anhu yawma sabiqihi, atachinjiwa siku ya saba yake kuzaliwa, wa yuhlaqu, na kisha atanyolewa, wayusamma, na atapewa jina. Na hii ni hadithi ambayo wamepokea ashabu sunan. Wakatofautiana wanawatuoni katika maneno ya mtume aliposema murtahinun bihaqiqatihi, mtoto amewekewa rehani kwa ile hakika yake, lazima akombolewe. Kukombolewa kwake yule mtoto ni kuchinjiwa ile hakika yake, yule mnyama. Akasema al-Imam Ahmad ibn Muhammad rahimahullah ta'ala, ma'nahu, maana yake ni kwamba annahu in mata tiflan, akifa huyo mtoto hali ya kuwa bado mdogo, huwa lam yuhaqqa anhu, na wale hakufanywa hakika na mzazi wake, lam yashfa fi walidayhi, hatuwaombea shafaa wazazi wake wawili. Mpata mtoto mkeo ukajifungua, ukapita siku ya kwanza, ya saba ikapita, ya 14 ikapita, 21 ikapita, mwaka ukapita, mwaka wa pili ukapita, mwaka wa tatu ukapita, mwaka wa nne, mtoto akafariki bado mdogo. Sasa kawaida mtoto kama huyu siku ya kiyama hupewa nafasi ya kuombea wazazi wake kuingia peponi shafaa, kwa sababu hamkumfanyia hakika. Asema Imam Ahmad ibn Hanbal, huyu mtoto naye hatowaombea shafaa wazazi wake wawili, sababu hawakumfanyia hakika mtoto huyu. Madara tumeona. Waruya an Qatada aidan, pia haya maneno yamepokelewa kutoka kwa Qatada kwamba an yuthra shafa'atuhu liwalidayhi, yule mtoto atanyimwa shafaa ya kuombea wazazi wake. Kwa hiyo baba na mama hawatapata shafaa ya kuombewa na watoto wao ambao wamekufa wakiwa wadogo, kwa sababu hawakuwafanyia hakika. Lakini pia mtoto anayefanyiwa hakika akikuwa anakuwa katika makuzi mazuri, na anakuwa katika hifadhi iliyokamilika, kwa sababu mtoto huyu amefanyiwa rehani ya dhati aliyochinjiwa na wazazi wake wawili. Amesema Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fakanat al-aqiqa, ikawa ile aqiqa aliyochinjiwa mtoto, fidaan, ni fidia aliyotolewa yule mtoto, wa takhallusan lahu min habsi shaytan lahu wa sajnihi, na ni kumtakasa mtoto na kumfungua mtoto, kumtoa katika jela ya shetani na katika kifungo cha shetani. Kwa hiyo mtoto unapomfanyia hakika unamkomboa yule mtoto na kumfanyia hifadhi na ulinzi wa kusumbuliwa na mashetani. Tunafahamiana vizuri. Na akasema قال الخطابي اختلف الناس في هذا ومتفوتيان watu katika hili, wa ajwadu ma qila fihi, nazuri lilozungumzwa katika maneno kuhusiana na kumfanyia mtoto hakika, ma dhahaba ilayhi al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ni lile kauli ambayo ameizungumza Imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahullah, tumeisema mwanzo, qala hadha min ash-shafa'a yuridu annahu idha lam yu'aqqa 'anhu famata qiflan lam yashfa' fi abawayhi. Usubiri Imam Ahmad kwamba mtoto kama atakufa akiwa mdogo na wazazi wake hawakumfanyia hakika, basi huyo mtoto hata waombea shafaa wazazi wake, katika watu watakaopewa ruhusa siku ya kiyama kuwaombea watu ni watoto waliokufa wadogo, watawaombea wazazi wao, baba zao na mama zao, wasiingizwe motoni, wapelekwe peponi. Sasa wewe usipomfanyia hakika mtoto wako, basi umepoteza jambo hili, lakini pia utakuwa mtoto wako haumefungua katika kifungo cha sheitani, lakini pia vile vile utakuwa mtoto wako haujamtolea rehani ile fidia ambayo amewekewa na sheria. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelekeza juu ya suala la kufanya hakika. Kwanza kabisa, kufanya hakika ni kichinjo ambacho kinabeba shukurani ya mja kwa Mola wake, kumpa mtoto kwamba Allah amenielesha neema ya mtoto na mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kichinjo hicho. Lakini pia suala la hakika laenea kwa mtoto wa kike na kwa mtoto wa kiume. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, amesema kuhusiana na hakika kwa watoto ya kwamba ali lghulami shatani, mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili, wa ali ljaria shatun, na mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja. Wala yadurukum dhukurana au ilahan, wala lisikudhuruni kwamba wale mbuzi wawe wa kike au wale mbuzi wa kiume, midamu watakuwa ni mbuzi. Na nimependelea kutanguliza haya kwa mlango wa kuwakumbusha ndugu zanguni juu ya umuhimu wa kuwafanyia hakika watoto wetu, na hili ni jambo ambalo tumefundishwa na dini yetu ya Uislamu, lakini ni maelekezo ambayo ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tufahamu kwamba watoto hawa tunaopewa na Allah ni zawadi, na kama ni zawadi, basi tuipokee zawadi kwa mikono miwili na tuitumie zawadi tuliyopewa na Allah vizuri, na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali tumuombe Allah atujalie hawa watoto tuwalee katika malezi yanayoridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho nimalizie kutoa shukrani zangu kwenu kwa kuitika kusimamisha shughuli zenu na mambo yenu na kuja kuhudhuria katika majlisi hii. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kulipeni kheri kwa wakati wenu mliotumia, na akutengenezeni mambo yenu, na akusuluhishieni familia zenu, na wajalie watoto wema na wake watulivu na wasikivu. Na baada ya haya, nitapenda kama kutakuwa na mtu ana swali moja mawili, si vibaya kuuliza wakati wale mabwana wanamalizia shughuli zao, ili kuweza kutumia kile ambacho kimeandaliwa katika hakika hii. Kabla ya kutoa nafasi ya maswali mawili au matatu, ni kwamba ikiwa mtu atakuwa Allah kampa nafasi ya kupika chakula kwenye hakika, hakuna kosa katika hilo, ni katika mambo mazuri. Ukawapikia watu ile nyama, watu wakaja wakala ile nyama. Sasa unaweza kuwapikia kwa mchele, unaweza kuwapikia kwa vitumbua, unaweza kuwapikia kwa mikate. Wewe utaangalia wasaa na nafasi uliopewa na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo utaona kuna uzito, basi pia si vibaya kama utawapikia wenyewe wakapike wao wenyewe majumbani kwao, lakini usiwape masharti ya kuvunja mifupa, tukawaambia utakuna nyama basi nikupa weke pembeni. Hapana, masharti haya hayapo. Pia usiwapikie mboga ukakosa kuwekea chumvi, kwamba hakika haiwezi chumvi. Hapana, badala ya kuwekea chumvi ukawekea asali na vitumbua, na nyama haina chumvi, hailiki mboga isiyokuwa na chumvi. Kwa hiyo yale mambo tuliyozoea ya kienyeji tuyapunguze na kuyaacha, kwani hayapo katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuna madufu katika hakika, na wala hakuna wasilatushati, umefahamiana vizuri. Na wala mtoto haleti mbele za watu akatunzwa, na wala hatoki 40 kama anapotoka mamake na mtoto mwenyewe. Kwa hiyo haya mambo ya kienyeji tujaribu kuwa tunayaondoa na kufuisha sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima umuue mkubwa wako na siku ya saba umchinjie mtoto wako, halafu ima unaweza kugawa ile nyama ugawe, na ima unapenda watu wakusanyike waje wale furaha ipatikane, basi fanya hivyo, ni katika njia za kheri. Na katika moja katika mambo yanayoleta mapenzi ni watu kulishana vyakula. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mapenzi baina yetu, mafungamano yaliyokuwa ya kheri, aturuzuku kizazi kilichokuwa chema, atuongozee wake zetu na watoto zetu, na atuondolee fitna kwa wake zetu na watoto wetu. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.